मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 493वीं कक्षा, आठवें अध्याय के तीसरे पाद में हम लोग चल रहे हैं और उसके सूत्र हो चुके हैं 102 संख्या तक। पूछना है कुछ पीछे का? तो सूत्र हो गए थे निसस्तपतावना सेवने, यहां तक का हमने देख लिया था। पीछे जो शब्द आया था ह्रस्वात् तादौ तद्धिते, यहां से तादौ अर्थात तकार आदि ये चल रहा था, आगे जो शब्द परे होंगे वो तकार आदि होने चाहिए। तो वो बात यहां अगले सूत्र में भी आ रही है कि युष्मत तत् ततक्षु श्वंतः पादम। युष्मत तत् ततक्षु ततक्षुषु सप्तमी बहुवचनांतम, अंतः पादम प्रथमैकवचनांतम। इसमें तीन शब्द हैं युष्मत तत् और ततक्षु। ततक्षु को अनुकरण किया गया है नितक्षु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन ततक्ष ततक्षतु ततक्षु, उसी का अनुकरण करके सूत्र में पड़ा हुआ है। अब यहां पर तादु का संबंध जोड़ेंगे तो किसके साथ जुड़ेगा, तीनों के साथ या कुछ कम, क्या लग रहा है? देखो तत् शब्द स्वयं तादी है, विशेषण कहां लगाते हैं, विशेषण कहां लगाते हैं? हाँ, जहां ऐसा हो सकता है व्यभिचार संभव और व्यभिचार, लेकिन यहां तो तत् स्वयं है तकारा दी है, ततक्षु भी तकारा दी है। युष्मत शब्द एक ऐसा है जहां पर तकारादि से भिन्न शब्द भी युष्मद के रूपों में आ सकते हैं, उसके साथ में तादव जुड़ेगा युष्मद के साथ में। तो युष्मद में अगर तादव जोड़ेंगे तकारादि तो कौन कौन से रूप आ सकते हैं? युष्मद के ही देखना है, अस्मद के नहीं। पीछे हमने क्या देखा था, जहां भी युष्मद अस्मद आते हैं दोनों जोड़ा है इनका, यहां नहीं है जोड़ा। यहां अकेला युष्मद है, तो वो तादी वहीं आएंगे जहां पर कि हम आदेश करते हैं ना उनको प्राय करके, वो भी आ जाएंगे। और कौन कौन से आ सकते हैं? त्वम आ गया और तुभ्यम, ते, ते भी आ गया उसमें, है ना, ऐसे ही तब ते, हाँ, इस प्रकार के शब्द यहां पर मिल सकते हैं। और फिर अंतः पादम कहा गया है तो उसमें ये भी है कि जो वेद में जहां पर पाद के मध्य में लिया जाएगा वो लेना है, तो वेद में ही इसके उदाहरण दिखते हैं। क्योंकि अंतः पादम, अंतः पादम जो है ये अविभाव समास करेंगे यहां पर, अंतः जो है ये मध्य अर्थ में, इनके मध्य पादस्य पाद के मध्य में, तो मध्य अर्थ को कहने के लिए अंतर शब्द को ले लिया अंतः पादम। निमित्त वही रहेंगे तो सूत्र का अर्थ बनेगा इनको रुत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादिषु भवति। कब? तकारादिषु युष्मत् तत् ततक्षुस् इत्येतेषु परतः। अंतः पादम यानी सचेत सकारः अंतः पादम भवति, पाद के अंत में न हो और पाद के प्रारंभ में भी न हो, बीच में हो, कहीं भी आ जाए। और पादों की जो गणना है वो उसी प्रकार से जो पाद हम छंदों के देखते हैं तो उसको उसी रूप में लेना है। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने युष्मद का लिया पहले कि अग्निष्टम नाम आसी, तो त्वम शब्द युष्मद का रूप है, ठीक है। और यहां पर अग्निष्टम, तो अग्निश शब्द अग्नि ही प्रथमा का जो एक वचन है उसके आगे त्वम शब्द आ गया। अब यहां जो सकार है वो अग्निश का सकार है। प्रकरण क्या चल रहा था पीछे से बताया था मैंने कि अपदांतस्य मूर्धन्यः से अपदांत को लेके चल रहे थे हम, लेकिन यहां पर तो अपदांत नहीं है, ये तो पद के अंत में आ रहा है ना सकार। तो ये सारे जो सूत्र आ रहे हैं यहां पर ये अपदांत के लिए ही इनका निर्माण किया गया है सूत्रों का। तो पूर्व पद जो यहां पर अग्निश है उसमें इण से उत्तर सकार आ गया, आगे युष्मद तकारादि युष्मद मिल रहा है, पाद के मध्य में है, तो त्वम से पूर्व जो सकार है उसको मूर्धन्य हो गया, और उसके मूर्धन्य होने से त्वम के तकार को भी शुनाष्टु से टकार हो जाएगा। अग्निष्टम नाम आसी, ऐसे ही अग्निष्ट्वा वर्धयामसी, अग्निष्टे विश्वम आनय। और दिया तब शब्द का अपस्वग्ने सधिष्टव, तो ये सधिस सधि का रूप है यहां पर, उसका भी सकार का मूर्धन्य हो गया। तत् शब्द का अलग से ले लिया है, तो अग्निष्टद विश्वम आप्रणाति। अब यहां पर तद शब्द हम जो अव्यय के रूप में आता है उसको भी ले सकते हैं, जो विभक्ति प्रतिरूपक निपात बोलते हैं जिसको, अथवा तत् जो रूप बनता है प्रथमा के एकवचन में नपुंसक लिंग में उसको भी ले सकते हैं। तो अग्निष्टद विश्वम, तद तद जो दिख रहा है ये तद है, ये वो तो तकार को तो टकार फिर इष्टनाष्ट उसे करेंगे। ऐसे ही ततक्षुहु, तो द्यावा पृथ्वी निष्टतक्षुहु, परमात्मा ने द्यूलोक और पृथ्वी लोक का निर्माण किया करता है, तो निस्ततक्षुहु ये लेना है उदाहरण। तो निस में यहां पर पद के अंत में पदांत में जो सकार आ रहा है उसको प्राप्त नहीं था, इस सूत्र ने मूर्धन्य कर दिया उसको। आगे जो ततक्षुहु है तो उष्टनाष्टु लगा करके एक तकार को टकार हो जाएगा बस, दूसरा तो तकार ही रहेगा, तो निष्टतक्षुहु ये हो गया अंतः पादम। अब पाद की जब बात की जाती है तो हम जैसे वेद मंत्रों के जो भाग करते हैं तो कितने भाग करते हैं वेद मंत्रों के, कौन बताएगा? मंत्रों के भाग कितने प्रकार के होते हैं? तीन ही शब्द हैं उसके लिए, ऋक यजुः और साम। अथर्व नहीं बोलते हैं भाग करते समय। और यहां तात्पर्य हुआ कि यत्रार्थ वशे न पाद व्यवस्था सारिक, ये मीमांसा बताता है। गीतिषु सामाख्या, अब सामाख्या जब साम शब्द से बोलेंगे तो वही उसमें भी ऋक ही होते हैं लेकिन वो गेय होते हैं फिर, ठीक है ना। तो गीतिषु सामाख्या लेकिन उसी के लिए ऋक के लिए ही, शेषे यजुः शब्द है बस। तो इसलिए अंतः पादम जब बोला तो यजुष तो आ जाएगा ना इसमें, अब वो नहीं ग्रहण आएगा, उसका ग्रहण नहीं होगा यजुष का। अंतः पादम जब बोला तो यजुष में पाद नहीं होते, शेषे यजुः शब्द है ना, तो गद्यात्मक मंत्र कहलाते हैं वो। छंद तो वहां भी कहा जाएगा लेकिन वो गद्यात्मक छंद होते हैं, गणना तो वहां भी होती है अक्षरों की लेकिन उसमें भाग नहीं होते उसके अलग अलग कि एक पाद का है, दो पाद का है, तीन पाद का है, ऐसे नहीं बोला जाता है। तो यजुष का ग्रहण नहीं हो रहा था उसके लिए फिर अगला सूत्र बना दिया, यजुषी एकेषाम, यजुषी सप्तम एकवचनांतम, एकेषाम षष्ठी बहुवचनांतम। तो एकेषाम आचार्याणाम मतेन, अर्थात कुछ आचार्य, एकेषाम आचार्याणाम मतेन यजुषी विषये तादिषु युष्मत् तत् ततक्षुहुषु परतः इनकोरोत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अब यहाँ यजुर्वेद का जो मंत्र है उसमें अब यहां अंत पादम की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, तो अर्चिभिस शब्द है, अर्चिभिस का तात्पर्य अर्चिस का रूप चलाते हुए अर्चि का और तृतीया का बहुवचन, तो जो भिस का सकार है उसको विसर्जनीय के स्थान पर उसके सकार जो हुआ है उस सकार को इसने मूर्धन्य किया है, ये भी पद के अंत में ही है, तो इसलिए अपदांतार्थ ये भी सूत्र हो गया, प्राप्त नहीं था आदेश प्रत्ययों से। तो अर्चिभिष त्वम विकल्प करके हो जाएगा यहां पर, एक शाम कहने से तो अर्चिभिष त्वम ऐसा भी मिल सकता है, अग्निष्टे अग्रम अग्निस्ते अग्रम अग्निष्टत अग्निस्तत, इन्होंने उदाहरण ऐसी दे दिए कहां के मंत्रों के खंड हैं ये वो, उसका अता पता नहीं दिया है कुछ भी, तो उसमें कोश में वैदिक कोश में ढूंढना चाहो तो वहां मिल सकते हैं। ऐसे ही अर्चिभिष ततक्षुः और ततक्षुः दोनों मिल जाएंगे। तो पीछे अंतःपादम कहा तो ऋक् का ग्रहण हुआ, यजुष कह दिया तो यजुष का ग्रहण हो गया गद्यात्मक मंत्रों का, छंद जब बोलते हैं तो सभी का ग्रहण हो जाता है, ठीक है ना, वहां चाहे ऋक् हो चाहे साम हो अथवा यजुष हो, क्योंकि छंद तीनों में होते हैं, मैंने कहा ना छंद तो रहेंगे ही वो, लेकिन पाद व्यवस्था जहां कहलाती है उसको कहते हैं ऋक्, और जहां पाद व्यवस्था नहीं होती है उसे कहेंगे यजुष, और वही पाद व्यवस्था वाला ऋक् वो गेय होता है तो साम बन जाता है, बस इतनी बात ध्यान रखना है अभी, आगे जब वेद पढ़ोगे तो ठीक है वहां और बातें बहुत सी निकल के आएंगी फिर। तो अगला सूत्र भी छंद के लिए आ गया, ठीक है ना, क्रम से सभी आ गए, वहां के लिए केवल दो शब्द लिए गए हैं, स्तुत स्तोमयोष छंदसी, स्तोम का तो बहुत ही प्रयोग होता है, तो स्तुत स्तोमयो हो षष्ठी द्विवचनांतम छंदसी सप्तम ये कुछ नांतम। इनको और उत्तरस्य स्तुत स्तोम इत्येतयोः सकारस्य छंदसि विषये एकेषाम् आचार्याणां मतेन मूर्धन्यादेशो भवति। अब यहां पर स्तुत स्तोम ये पाद के प्रारंभ के सकार हैं, पिछले दो सूत्रों में और बल्कि पीछे भी सूत्र आ चुके हैं वहां पाद के अंत में सकार था, दोनों का ही निषेध है एक प्रकार से, यहां सात पदाद्योह नहीं होने दे रहा था, वहां अपदांतस्य का अधिकार चल रहा था वो नहीं होने दे रहा था, तो ये सात पदाद्योह का अपवाद बन गया। पिछले सूत्रों में हमने परे रहते और सकार देखा था कहीं और, परे कुछ और था, यहां जो परे है उसी में सकार देखना है हमें। तो त्रिभिः स्तुतस्य, अब यहां जो त्रिभिः में हम जो निमित्त देखेंगे मूर्धन्य का वो कौन सा है, कौन सा वर्ण है, वो इकार है इवर्ण, लेकिन उसके आगे विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग का तो व्यवधान स्वीकार कर ही लिया गया है, नुम विसर्जनीय शर व्यवायिपि, तो इसलिए इण से उत्तर विसर्जनीय, उससे उत्तर स्तुत का सकार, उसको मूर्धन्य हो गया, आगे ष्टुनाष्टु लगा देंगे, तो त्रिभिः स्तुतस्य दूसरे पक्ष में त्रिभिः स्तुतस्य। गोह स्तोमम या समास करके, समास करेंगे तो जैसे गो शब्द का षष्ठी में गोह ऐसा रूप बनता है, अब यहां दोनों प्रकार से ले सकते हैं क्योंकि मंत्र का कोई खंड होता तो पता भी लगता, वहां जांच हो सकती थी, लेकिन हम अलोक मान करके भी या समास न करें और अलग अलग पदों को रखें तब भी तीन बातें, समास किया हमने विभक्ति का आलोक कर दिया, समास नहीं किया तब भी विभक्ति है, लेकिन विभक्ति है ये वाला पक्ष लेते हुए अगर हम मानते हैं तो यहां पर जो विसर्जनीय बनेगा उसका लोप करने का भी तो वार्तिक है विकल्प से, विकल्प से क्या, हाँ खर परे शरी नहीं, खर परक शर ऐसा ही तो है ये, देखो स्तोम शब्द, तो उससे लोप करके हम ऐसा बना सकते हैं गोष्टोमम, अथवा समास करके अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को हटा करके भी ऐसा बन सकता है, तो इस तरह से बिना समास के समास के दोनों प्रकार से ये शब्द बन सकता है। तो गोष्टोमम गोस्तोमम दोनों का उदाहरण दे दिया उन्होंने, स्तुत और स्तोम। यहां तक का जो है ये प्रकरण है, ये एक अलग कर दो इसको। अब आगे कुछ और बात कहना चाहते हैं। अगला सूत्र है पूर्व पदार्थ, पूर्व पदार्थ पंचमे क्वचनान्तम। पूर्व पद यानी पूर्वम च अधः पदम च, पूर्व भी वही है और पद भी वही है, अर्थात इण और कवर्ग जो हमें देखना है वो देखना है पूर्व पद में विद्यमान, ठीक है ना, पूर्व पद में उसको देखना है। और आगे क्या परे होगा, तो आगे कुछ भी हो सकता है लेकिन हमें सकार चाहिए केवल, ठीक है ना। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि पूर्व पदस्थात निमित्तात उत्तरस्य सकारस्य, पूर्व पद में ही स्थित निमित्त है और वहां सकार विद्यमान है, सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। ऊपर से छंदसी का जो चल रहा था प्रकरण वो यहां भी आगे है और आगे भी सूत्रों में जाएगा, छंदसी विषय एक आचार्याणाम मतेन अर्थात विकल्प से। अब ये सूत्र बहुत व्यापक बन जाता है क्योंकि विचार करके देखो कि इस सूत्र से जो अर्थ निकल रहा है उसके अंतर्गत कितने सारे उदाहरण आ सकते हैं। इसमें पूर्व पद में स्थित निमित्त अनेकत्र मिलेगा लेकिन वहां एक शाम जो कह दिया है तो आवश्यक नहीं कि हम सर्वत्र मूर्धन्य देखना ही चाहें, नहीं भी मिल सकता है और मिल भी सकता है, हमें तो करना नहीं है, वो तो जैसा उपलब्ध होगा उस प्रकार से हम इस सूत्र को घटाएंगे। अब यहां पर भी देखें तो पूर्व पद में स्थित निमित्त और उसके आगे जब सकार आएगा उत्तर पद में, तो यहां पर देखो जब पूर्व पद और उत्तर पद बोलते हैं तो प्राय करके हमारा ध्यान जाता है समास किए हुए पदों में, ठीक है ना, समास किए हुए पदों में। लेकिन क्या ये सूत्र ऐसा कह रहा है कि समास अनिवार्य है, ये तो नहीं कह रहा है। हम बिना समास के भी तो पूर्व पद उत्तर पद का व्यवहार कर सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियां हैं दोनों में, समास भी किया नहीं है तो वहां पर भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये सूत्र समास में भी लग सकता है और समास से भिन्न में भी लग सकता है। अब एक प्रश्न ये उठेगा कि समास से भिन्न में और समास में सर्वत्र जब इसको लगा ही रहे हैं सूत्र को, तो जरा ऊपर के सूत्र की आवश्यकता को समझो, है क्या, अभी जो हमने पीछे बोला था स्तुत स्तोमयोश छंदसी और उसके उदाहरण को लेकर के आओ यहां पर, जैसे त्रिभी स्तुतस्य को ले लो, ठीक है ना, क्या स्थिति है त्रिभी स्तुतस्य में, पूर्व पद है त्रिभी और स्तुत अगला पद है। अब एक यहां का उदाहरण ले लो द्वि संधि, ठीक है ना, द्वि संधि षष्ठी तत्पुरुष कर लेंगे या बहुरी भी कर सकते हैं, दो जगह संधि है जिसकी, अथवा दो की संधि, दो पदार्थों की दो वस्तुओं की संधि जोड़। तो द्वि संधि में और त्रिभी स्तुतस्य में अथवा गोस्तोम में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। और एक ही शाम की अनुवृत्ति वहां भी थी और यहां भी है, छंदसी वहां भी था यहां भी है, तो इस सूत्र से नहीं कर सकते थे क्या, कर सकते थे नहीं। और ये प्रश्न आगे भी उठेगा अगले सूत्रों में, अरे ये क्यों और सूत्र बढ़ाए जा रहे हैं, ये बना तो दिया पूर्व पदार्थ, सारा कार्य इसी का चल रहा है तो फिर ये ऐसा क्यों। तो ये शैली हम पीछे भी देख चुके हैं कि पाणिनि एक व्यापक सूत्र भी बना देते हैं और फिर प्रपंच के लिए अन्य सूत्र बना करके उसका एक प्रपंच करते हैं अर्थात विस्तार भी कर देते हैं, ठीक है ना, विस्तार भी, ऐसा पीछे भी देखने में आया है। तो पिछला सूत्र और आगे भी कुछ सूत्र आएंगे ये सब पूर्व पदार्थ के प्रपंच हैं, ठीक है ना, ये इसका समाधान है। नहीं तो ये प्रश्न बना रहेगा कि अन्य सूत्रों की फिर आवश्यकता रह कहां गई, ये सूत्र अपने में पर्याप्त है अकेला ही। अब उदाहरण देख लो इसके, द्विसंधि ही त्रिसंधि, पूर्व पद द्वि और त्रि हो गए और उसमें निमित्त विद्यमान है इण, उससे उत्तर संधि के सकार को मूर्धन्य हो गया, द्विसंधि ही त्रिसंधि ही। ऐसे ही मधुष्ठानम, यहां भी षष्ठी समास हो जाएगा, मधु का स्थान, जैसे जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, लेकिन ये तो वैदिक शब्द है, वहां क्या अर्थ लेना है वहीं पर घटेगा। ऐसे ही द्विसाहस्रम, अब द्विसाहस्रम में क्योंकि आदि अच को वृद्धि भी हो रही है, तो वहां पर फिर हमें कोई तद्धित प्रत्यय लाना होगा, तद्धित प्रत्यय लाना होगा, तो समास करने के लिए तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तो भाव अर्थ में यहां पर समास करेंगे और भाव अर्थ में समास करके अण प्रत्यय लाया जाएगा, और अण प्रत्यय ला करके फिर आदि अच को वृद्धि करेंगे तो द्वि को होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर उत्तर पद को वृद्धि करने का सूत्र संख्याया संवत्सर संख्यस्य च, उत्तर पद को वृद्धि यानी कि सहस्र को वृद्धि होगी, द्वि को नहीं होगी। तो द्विसाहस्रम, स को श हो गया द्विसाहस्रम। अब दूसरे पक्ष में बिना शत्व के मूर्धन्य के दे दिए, द्विसंधि ही त्रिसंधि मधुस्थानम द्विसाहस्रम चिन्वीत, ये बन जाएंगे। अब इसी का प्रपंच और आगे, कोई नई बात नहीं आनी है उसमें, इसी का प्रपंच है आगे। एक धातु को लिया है सुयह, षष्ठी एक वचनांतम, अब पूर्व पदार्थ पीछे से आ ही रहा है, तो सुयह में षष्ठी है, तो ये बनेगा सह का विशेषण, जो सह आ रहा है पीछे सहे साढ़ा सह, तो पूर्व पदस्थात निमित्तात उत्तरस्य सुयह सकारस्य छंदसी विषय मूर्धन्यादेशो भवति। अब स्वयं यहां पर धातु नहीं है वास्तव में, ये स्वयं ये जो है ना निपात, जो स्वयं धातु भी स्वयं है लेकिन उसको नहीं लेना है, ये निपात यहां पर ग्रहण किया गया है, उसी को मूर्धन्य कर रहा है ये पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर। जैसे अभी शब्द है और अभी के आगे है सु और आगे है नस, ये नस क्या है, वही अश्मद के स्थान पर जो आदेश होता है उसी को लिया गया है, और जब इण से उत्तर यानी कि एक से उत्तर जब स्वयं आता है, तो वहां पर जो छठे अध्याय के तृतीय बाद में जहां ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा का प्रकरण चलता है, तो वहां पर एक स्वयं एक से उत्तर मतलब एक के स्थान पर दीर्घ हो जाता है इगंत पूर्व पद में, अगर सु परे होता है तो अभी को उससे दीर्घ कर देंगे, तो अभी सु सकार को इसने सकार कर दिया, अभी सु। अब ये जो नस आगे आ रहा है तो वहां भी नकार को नकार करना है, तो उसके लिए सूत्र अलग है, नश्च धातुस्थ उरु शुभ्यः, धातुस्थ धातु में निमित्त हो अथवा उरु शब्द हो अथवा शु शब्द हो, तो शु यहां पर कर ही लिया हमने मूर्धन्य करके, उससे उत्तर अणत्व हो जाएगा नकार को, तो अभी शुण सखी नाम। अब ये तीनों पद अलग अलग हैं, ये अभी शु और ऋण तीनों अलग अलग हैं, वो तो एक रेखा दे दी है केवल, स्वर की दृष्टि स्वर कर लिया है ना सबका, तो एक साथ दे दिया है उसको, लेकिन अलग अलग है। जैसे अगले पद में भी देखो ऊर्ध्व शुण वहां पृथक पृथक दे दिए, तो ऊर्ध्व ऊषुण में क्या है, यहां ऊ, ये भी ऊ ह्रस्व है पहले, ठीक है ना, वो तो दीर्घ करेंगे हम एक सुई से तो दीर्घ हो सकता है, और ऊ यहां ऊ से भी वैसे ऊ आदेश करते हैं लेकिन वो ऊ बनता है, ये है ऊ, तो ऊ तो हो गया अलग, ये पूर्व पदस्थ निमित्त, और उससे उत्तर जो सु है निपात उसको मूर्धन्य कर दिया इसने, आगे नकार को नकार फिर वैसे ही करेंगे, वही नस शब्द आगे भी आ रहा है, ऊर्ध्व उष्ण। आगे देखो सनोते रन, सनोते है षष्ठी कुचनांतम, अन षष्ठी कुचनांतम, यहां सनोते में षष्ठी है, ये सकार का सह का विशेषण बनेगा, और अनाह में भी षष्ठी है, तो ये भी इसी के साथ जुड़ेगा। तो धातु देखो सन शणु दाने, तो धातु अनुबंध हटा करके कैसी है ये? धातु तो नकारांत ही है ना, लेकिन जब ये मूर्धन्य करेगा ये सूत्र, उसके लिए कह रहा है कि वहां मुझे नकार नहीं चाहिए, अनह, ठीक है ना, अनकारांतस्य, अनकारांतस्य सनोते सकारस्य छंदसी विषय मूर्धन्यादेशो भवति। नकारांत नहीं होना चाहिए, तो नकारांत नहीं होना चाहिए तो हमें ऐसा शब्द लाना है जहां नकार के स्थान पर कुछ और कर दिया गया हो। तो नकार के स्थान पर आकार करते हैं नहीं, किस सूत्र से करते हैं? जन सन खन क्रमो विट, ये क्या करता है? ये तो करेगा पहले विट, क्योंकि जब तक विट नहीं करोगे तब तक आकार करने वाला सूत्र भी नहीं आएगा। अब आकार किससे करेंगे? विट और वन पर रहते, विट वनो हो अनुनासिकस्य आत, तो सन का क्या बन गया? सा, विट का तो लोप हो जाएगा पूरा। तो अब ये सा कैसा है? अनकारांत है, सन धातु से बना हुआ है, ठीक है, और पूर्व पदस्थ निमित्त क्या है? गो, समास कर दिया गया है, उपपद समास, गाम सनुते इति गोशाह, ठीक है, गायों का गो का दान करने वाला, शणु दाने गो का दान करने वाला गोशा, तो गो में निमित्त हो गया इण, उससे उत्तर सन के सकार को जो कि अनकारांत है उसको मूर्धन्य हो गया। ऐसे ही नृषाह, मनुष्यों का दान, कौन करता है मनुष्यों का दान? मनुष्यों का दान कैसे होता है? देखो मनुष्य को मनुष्य बनाना भी मनुष्य का दान है। मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, तो ये भी तो दान ही हो गया ना। और जब सेना में सैनिकों को भेजते हैं परिवार वाले, तो वो राष्ट्र के लिए दान करते हैं ना अपनी संतान का। ये भी दान है, अपना सारा मोह छोड़ करके और अपने सारे जो स्वार्थ हैं कि बच्चा बड़ा होके हमारे परिवार में हमारा लालन पोषण, नहीं, वहां सीधा राष्ट्र के लिए दान कर दिया। और वहां वह शहीद भी हो सकता है, ये सब बातें सोच ली जाती हैं पहले ही। तो चलो ये तो खैर मैंने अर्थ बताया, वहां मंत्र में क्या अर्थ होगा वो वहां देखा जाएगा। तो नृषाह यहां भी ऐसे ही है, विट प्रत्यय सन के नकार को आकार। और ली एक धातु, अब ये सब पूर्व पदार्थ के ही सब प्रपंच है ये, ठीक है ना, सब उससे प्राप्त हो सकता है, यहां कोई बाधा नहीं है, उसी का विस्तार चल रहा है आगे। सहेहे प्रतनर्ताभ्याम च, सहेहे षष्ठे क्वचनांतम प्रतनर्ताभ्याम पंचमी द्विवचनांतम च अव्यपदम। यहां प्रतनर्ताभ्याम ये क्या है? प्रतना और रित, ये दो शब्द हैं, तो संधि करके क्या बन जाएगा? प्रतनर्त, उसका है ये पंचमी का द्विवचन। तो पूर्व पद में कौन सा शब्द चाहिए वो भी सूत्र में पहले ही बोल दिया है, प्रतना रित इत्यताभ्याम उत्तरस्य। अब यहां पर वो निमित्त शब्द नहीं बोला जाएगा क्योंकि इनमें है ही नहीं निमित्त, मूर्धन्य करने का निमित्त दिखाई दे रहा है इनमें नहीं है ना, प्रतना और रित कहीं है ही नहीं, ना इण है ना कवर्ग है, इसीलिए ग्रहण करना पड़ा है सूत्र में। तो प्रतना रित इत्येताभ्याम उत्तरस्य सहेहे सकारस्य छंदसी विषय मूर्धन्यादेशो भवति। प्रतना किसे कहते हैं, सुना है कभी? प्रतना को प्रतना कहते हैं सेना, और भी कुछ अर्थ हैं इसके लेकिन सेना प्रसिद्ध अर्थ है इसका। तो सेना को जो सहन, युद्ध भी अर्थ है इसका, युद्ध में भी आता है भाई, सेना और युद्ध एक मिले जुले शब्द है ना आपस में, सेना युद्ध ही तो करती है। तो जो युद्ध को सहन कर लेता है, कहने का तात्पर्य जो युद्ध में पीठ दिखा के भागता नहीं है, उसका सामना करता है, उसे कहते हैं प्रतनासाह। मूल शब्द बनेगा प्रतनासाह। जब उसका रूप चलाएंगे तो प्रतनासाट, प्रतनासाहौ, प्रतनासाह, प्रतनासाहम, ये द्वितीया का बनेगा। ये जो उदाहरण दिया है ना, रिताशाहम, प्रतनाशाहम, ये द्वितीया के एक वचन है दोनों। तो यहां पर प्रतना शब्द पूर्व रहते हुए उपपद समास करेंगे छंदसी सह से ऋणवी प्रत्यय करते हुए, ठीक है ना। और ऋत शब्द से भी ऐसे ही ऋणवी प्रत्यय करेंगे और वृद्धि भी हो जाएगी ऋणवी प्रत्यय करने से सह धातु को, तो सह का साह बन जाएगा, ऋणवी का कुछ बचेगा है नहीं, वो तो लोप हो जाना है। प्रतना तो स्वयं ही दीर्घ है, ऋत को दीर्घ करना पड़ेगा अन्य शामपि दृश्यते से। तो इस प्रकार से यहां प्रतना से और ऋत से उत्तर सह धातु के सकार को मूर्धन्य हो गया, प्रतना शाहम, ऋता शाहम। अब यहां से निषेध प्रारंभ चल रहा है, ठीक है ना, और ये पाद के अंत तक। अब तक हम षत्व करते आ रहे थे, अब षत्व को हमें रोकना है क्योंकि करते करते थक चुके हैं, ठीक है ना। अब रुकावट डालो सब में एक एक करके, और इसी रुकावट के अंतर्गत आ रहा है जो प्रमुख सूत्र है सात पदाद्य हो, है? जिसके गुणगान अब तक करते चले आ रहे हैं हम लोग। तो ये है निषेध का प्रकरण यहां पर, न रपर सृपि सृजे स्पृशि स्पृहि सवना दीना। अब निषेध करने वाले सूत्र तभी लगते हैं जब कोई सूत्र प्राप्ति करा रहा हो, तो हमें अब ध्यान केवल ये रखना है कि यहां इससे प्राप्त था, यहां इससे प्राप्त था। अगर ये हमें ध्यान नहीं है तो सूत्र पढ़ना ही बेकार है, फिर तो निषेध कर किसका रहे हैं, प्राप्ति का पता होना चाहिए। तो न व्यपदम रपर सृपि सृजे स्पृशि स्पृहि सवना दीनाम षष्ठी बहुवचनांतम। इसमें कुछ तो धातुएं पड़ी हैं और एक शब्द अंत में दिया है सवनादि। सवनादि को आकृति गण माना गया है, तो अब उससे ये भी है कि जहां जहां भी ऐसा दिखाई दे कि पूर्व पदार्थ सूत्र षत्व करने के लिए बैठा हुआ है या अन्य किसी सूत्र से प्राप्त हो रहा है और वहां षत्व है नहीं, मूर्धन्य है नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि सवनादि गण में होने से नहीं हुआ। पूर्व पदार्थ में तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहां एक शाम की अनुवृत्ति आ रही है, तो वहां दोनों बातें हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन नाम लेकर के कहीं प्राप्त कराया जा रहा है और फिर भी नहीं हो रहा है तो सवनादि गण में है वो। तो अब निषेध कहां कहां करना है, तो ये जो हम निमित्त देख रहे हैं कि निमित्त होना चाहिए इण और कवर्ग, ये कहां देखेंगे हम, तो ये तो पूर्व पद में देखेंगे, ठीक है ना। और जहां जहां नहीं प्राप्त हो रहा है वो गिनती इसमें यहां कर दी गई है, तो सबसे अधिक जो व्यापक शब्द है वो है इसमें रपर, क्योंकि रह परह यस्मात, रेफ परे है जिसके, किसके, तो सही साढ़ सहिसा आ रहा है ना सकार, क्योंकि मूर्धन्य जिसको प्राप्त हो रहा है वो सकार है। तो यदि सकार ऐसा है कि रेफ उसके आगे आ जाए तो वो रपर सकार बन जाएगा, उसको मूर्धन्य नहीं होना है। बाकी धातुएं गिना दी गई हैं और सब नादि गण है, तो रेफ परस्य सकारस्य इसको अलग कर दिया। फिर सृपि सृजि स्पृशि स्पृहि इत्येतेषां सवनादीनां च सकारस्य मूर्धन्यो न भवति, ठीक है। अब उदाहरण देखो, तो पूर्व पदार्थ से प्राप्ति दिखाते हुए यहां निषेध कर दिया। जैसे स्रंस धातु कैसी है, सकार से उत्तर क्या आ रहा है, रेफ आ रहा है, तो यहां जो शब्द है विस्रंसिका, तो विस्रंसिका में पूर्व पद क्या है वि, ठीक है ना, आगे स्रंसिका शब्द है, स्रंसिका उसमें जो संज्ञायाम सूत्र से अणमूल प्रत्यय करके बनाया गया है, मूल का वु का अक बचेगा, स्त्रीलिंग में बनता है ये, तो टाप करके बन जाएगा स्रंसिका। तो यहाँ पर वी से उत्तर सकार को मूर्धन्य प्राप्त हो रहा था, इसने निषेध कर दिया। विश्रंसिकाया कांडम जिहोति, ऐसे ही श्रब्ध, श्रम्भ धातु है ना, तो नकार का तो लोप कर लेंगे अनिदताम लुभधाया सूत्र से, तो श्रब्ध निष्ठा प्रत्यय करके बन जाएगा। तो वी से उत्तर यहां भी मूर्धन्य का निषेध कर दिया, विश्रब्ध कथयति। अब आगे अन्य धातुएं ले ली, जैसे श्रीप धातु है, तो श्रीप धातु से छंद में श्रीपी त्रिदोह कसुन, जो तीसरे अध्याय का सूत्र आया था छंद में करता है वो, उसे कसुन प्रत्यय करके वहां उदाहरण बनाया था ना विश्रिप, तो वही शब्द इसका उदाहरण बनेगा कि विश्रिप में वी से उत्तर सकार को मूर्धन्य प्राप्त हो रहा था, तो इसने यहां पर निषेध कर दिया। तो पुरा क्रूरस्य विश्रिप, ऐसे ही सृज धातु में भी है, तो वाचे विसर्जनात्, ठीक है ना, वी से उत्तर हो गया। ऐसे ही स्पृश धातु का दिविस्पृशम, द्वितीया का एक वचन है ये। यहां पर जो निमित्त हम देखेंगे पूर्व पद में, तो यदि हम केवल वकारांत तक लेते तब भी बन जाता, एण निमित्त बन जाता ना, लेकिन ये सप्तमी व्यक्ति का अलुक किया गया है इसमें, ठीक है ना, तो सब तत्पुरुष कृति बहुलम से, तो वहां पर जो ई आ रहा है सप्तमी का प्रत्यय, वो भी इण है, वो भी निमित्त बन चुका है यहां, उससे उत्तर सकार को मूर्धन्य प्राप्त हो रहा था। ऐसे ही स्पृह में, तो नी पूर्वक या नी में निमित्त बैठा हुआ है, निस्पृहम कथयति, सवनादि का दे दिया है सवने सवने, तो दो बार बोला है, तो जो पूर्व सवने है, पूर्व पदस्थ निमित्त भी है उसमें इण ना में एकार, उससे उत्तर सवने में सकार को मूर्धन्य प्राप्त हो रहा था अगले वाले को। सवने सवने, सूते सूते, सोमे सोमे, इस तरह के उदाहरण मिलते हैं इसमें। अब आया ये प्रमुख सूत्र, सात पदाद्योह, सात पदाद्योह षष्ठी द्विवचनांतम, तो सात क्या है ये, एक दो तीन चार पांच है। तो ये वो सात नहीं है, ये वो सात है कि भस्म सात कर दे पूरा, ठीक है ना, ये सात प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय के सकार को हम मूर्धन्य करते आ ही रहे हैं आदेश प्रत्ययों से, तो वो है ये सात। और पदाद्यो हो, पद का आदि, पद से आदि ही पदादि ही, तो सात इत्येतस्य सकारस्य पदादेश सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। अब ये नहीं कहना पड़ रहा है कि इससे उत्तर उससे उत्तर, वो तो ठीक है, आप जिससे उत्तर कर रहे थे जहां जहां भी कर रहे थे उसको लेते रहो, तो प्रमुख रूप से देखें तो हम ये आदेश प्रत्ययों का ये अपवाद बन जाता है, वो प्राप्ति करता है या निषेध कर देगा। जैसे अग्नि शब्द से सात प्रत्यय किया गया, विभाषा साती कार्तनीय, जहां संपूर्ण का ग्रहण करना होता है, आग लग गई और कुछ भी नहीं बचा, सब भस्म हो गया, तो अग्निसात करोति, तो अग्नि से सात प्रत्यय है, यहां पूर्व पद में निमित्त अग्नि, यह पद शब्द नहीं बोला जाएगा क्योंकि प्रत्यय किया गया है यहां पर, तो प्रत्यय करने के बाद बनेगा पद, तो अग्नि में जो निमित्त है इण, उससे उत्तर प्राप्त हो रहा था आदेश प्रत्ययों से, आदेश रूपी प्रत्यय का सकार है ये। ऐसे ही दधिसात मधुसात, औषधि में मधु मिलाते हैं ना, या मधु में औषधि कह लो, तो वहां भी देखो ना पूरी औषधि में मधु आ जाता है, मधुमय। ऐसे ही पदादि के उदाहरण में, अब ये अलग अलग पद दोनों बोले गए, दधि और सिंचति, मधु सिंचति, ठीक है ना। अब यहां भी आदेश प्रत्यय से प्राप्त है कि नहीं है, यहां भी तो प्राप्त है, क्यों, क्योंकि सिंचति का जो सकार है वो आदेश रूपी सकार है, तो ये भी निषेध कर दिया गया। अब ये सूत्र ध्यान न रहे तो दधि सिंचति में प्रश्न ही बना रहेगा कि आदेश प्रत्ययों से यहां पर मूर्धन्य क्यों नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया प्रमुख सूत्र निषेध करने का। अब आगे यहां पर अन्य स्थितियों में, वहां जो प्राप्ति हो रही होगी तो उसमें कुछ धातुएं कौन सा प्रत्यय ये साथ में उनके जोड़ते हुए विशेषण वो निषेध करने वाले सूत्र आ रहे हैं। जहां पर कि ये निषेध ना कर पाए, जहां पर सात पदाद्यो हो निषेध नहीं कर पाता है, ये वहां की बातें हो रही हैं। क्योंकि ये तो पद के आदि में होगा तब करेगा निषेध। अब अगले उदाहरण में देखो, वहां पद का आदि बन ही नहीं पा रहा है। जैसे सिचो यंगी, तो सिच षष्ठी क्वचनांतम, यंगी सप्तमे क्वचनांतम। अब यंगी साथ में बोल दिया है तो हमें सिच धातु का उदाहरण ऐसा लेना है जहां कि हमने यंग प्रत्यय कर लिया हो, ठीक है ना। बार बार सिंचन करने अर्थ में यंग प्रत्यय कर लेंगे, तो यंग प्रत्यय करके बनाओ इसको। धातु सिच क्षरणे है ना, नहीं, हाँ यही है। तो यहां पर नुमागम तो जब हम रूप चलाते हैं चार लकारों में लट लुट लंग विधिलिंग, तो वहां तो शे मुचादि नाम से नुम करके बोलते हैं हम, सिंचती सिंचतः सिंचंती। लेकिन यहां तो यंग कर रहे हैं ना, यहां थोड़ी नुम करना है। तो सिच से यंग करके, द्वित्व करके, अभ्यास के सारे कार्य करके और अभ्यास में गुण भी करके क्या बना रूप, से सिच या, ठीक है ना, यहां तक बना लिया। उसके बाद धातु संज्ञा आदि करके लकार ला करके से सिच्यते। अब देखो यहां क्या स्थिति है, से में निमित्त है ए, आगे सकार है आदेश का, है नहीं है, आदेश रूपी सकार विद्यमान है। क्या यहां पर पूर्व पदार्थ सूत्र निषेध कर पाता, पद तो पूरा एक है ना, से सिच्यते, पद के आदि में नहीं है वो सकार जिसको हम मूर्धन्य कर रहे हैं, वो पद के आदि में नहीं है। अगला जो सिच सकार है, ठीक है ना, उसको पद के आदि में न होने से वहां निषेध प्राप्त नहीं हो रहा था, पहली बात। और तो ये तो इसका हो गया शेषी चते, लेकिन अभी शेषी चते में तो है पद के आदि में। देखो अभी शेषी चते में दो बार बोलेंगे हम निषेध, एक तो शेषी चते का निषेध जो हमने बोला था अभी, वो बात अभी शेषी चते में भी आएगी। अभी शेषित चते में शेषित चते, यहां जो सिच चते के सकार को मूर्धन्य प्राप्त हो रहा है वो तो रोका हमने सिचो यंगी को एक बार लगा करके और आदेश प्रत्यय से प्राप्ति दिखा करके, ठीक है ना, इसको लगा दिया हमने। लेकिन अभी में जो निमित्त है उससे उत्तर शेषित चते में, यहां जो सकार को प्राप्त हो रहा है मूर्धन्य, अभी से उत्तर यहां तो पूर्व पदार्थ रोक सकता था, फिर क्यों दिया उदाहरण ये। तो यहां पूर्व पदार्थ का भी अपवाद एक और बैठा हुआ है, वो सूत्र पीछे हम पढ़ चुके हैं, उपसर्गात सुनोति सुवती स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच, आ गई सिच। तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर उससे प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि वो सूत्र पूर्व पदार्थ का ही अपवाद बनेगा। पीछे ये चर्चा हो चुकी है कि पूर्व पदार्थ से जो निषेध प्राप्त हो रहे हैं आगे चल के आएंगे, उनके अपवाद पीछे आ चुके हैं। हाँ, सात पदाद्यो, मैं पूर्व पदार्थ मुख से निकल गया, सात पदाद्यो से। तो इसलिए यहाँ अभी से सिच्यते में उपसर्गा सुनोती से जो प्राप्त हो रहा था उसका निषेध यहाँ किया गया है। अब प्रश्न उठेगा फिर वो कहाँ लगेगा, वो वहां लग जाएगा जहां यंग प्रत्यय नहीं है, केवल यंग में रोका है ना इसने अभी से सिच्यते, और वहां उदाहरण हम देख ही चुके हैं पीछे उसके जहां किया है मूर्धन्य। आगे देखो से धतेर गतौ, यहां भी वही बात आ रही है। तो से धते है तृतीय षष्ठी क्वचनांतम, ये गलत लिख दिया है इन्होंने, तीन नहीं है, छह को घुमा दो तीन बन जाता है, नहीं वही बन गया है। तो सीधते हैं षष्ठी क्वचनांतम गतौ सप्तमे क्वचनांतम। अब यहां पर गति भी अर्थ लिया है साथ में, क्योंकि सिद्ध धातु गति अर्थ में भी आती है, अन्य अर्थ में भी आती है, दो है ना, सिधु गत्याम भी है और सिधु शास्त्रे मांगल लिये च, ये भी तो है ना, तो गति अर्थ वाली यहां पर ले लेंगे। तो गतौ अर्थे वर्तमानस्य सीधते हैं सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। अब प्राप्ति कैसे दिखाएंगे, तो प्राप्ति दिखाएंगे उपसर्गा सुनोति सुवती स्यति सूत्र से। और वहां प्राप्ति तब दिखाएंगे जब उपसर्ग साथ में लाएं, तो अभी का प्रयोग यहां भी कर दिया, अभी या परी, तो उससे प्राप्ति हो रही थी इसने रोक दिया, गति अर्थ वाली। अब वहां कौन सी कर लेगा, फिर वो बोले लेगा सिद्धु शास्त्रीय मांगल्य, जिसको ले सकता है, या गति से भिन्न अर्थ अन्य भी हम सिद्ध गत्याम को धातु में बहुत अर्थ वाली होती है उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से यहां निषेध हो गया, अभिषेधयति गाह परिषेधयति गाह। अब इसका अर्थ क्या होगा, गायों को चारों ओर से ले जाता है, ठीक है ना, निच प्रत्यय का है ना, ले जाता है, अभिषेधयति गाह, गाह द्वितीय का बहुवचन है ये। आगे दो सूत्र निपातन के आ रहे हैं, नहीं एक ही है ये, प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध उच्च, प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम। क्या लग रहा है इन शब्दों में, देखो प्रति और नी है साथ में और स्तंभु धातु है, तो स्तंभु धातु का सूत्र पीछे आ चुका है, जो है निषेध करने के लिए पीछे नहीं, प्राप्ति जो थी वो स्तंभे है सूत्र पीछे आ चुका है, उसी प्रकरण में है ही, उपसर्गा सुनोती सुवती सेति, इसी के आगे दो तीन सूत्र आगे होगा वहीं पर, और वो सब उसमें आ रहे थे शिवादी में, शिवादी नाम वाड विवाही वाले में भी आ रहे थे वो, तो स्तंभे ही सूत्र से षत्व की प्राप्ति थी उसका निषेध कर रहा है ये निपातन करके, कि आप प्रति और नी लगाएंगे तो नहीं होगा, अन्य कोई उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा। तो प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध इत्यत्र मूर्धन्या भावो निपात्यति, तो प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध। नहीं, उपसर्गा सुनोती सुवती से उसके कितना आगे है ये, अच्छा हाँ, तो उससे पीछे रह गया फिर, उससे पीछे रह गया है। तो स्तंभे से शत्व की प्राप्ति थी, ठीक है, तो इन दो उपसर्गों के साथ में जोड़ेंगे तो नहीं होगा, और निष्ठा प्रत्यय के बनाया है तो बनाई लोगे, झषस तथोर धोधा आदि लगाते हुए झलाम जश झसी ये सब लगा करके प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध ये बन जाएंगे। सोढ़ षष्ठे कुछ नान्तम, ये कैसे बन गया, सोढ़ शब्द का क्या बनेगा रूप, सोढ़स्य षष्ठी का क्या बनेगा, सोढ़स्य या नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इनका कहना यह है कि जहां आप देखो यहां दो तरह से हम कर सकते हैं, मैंने बोला था अभी जो प्रश्न उठाया था, निष्ठांत बना करके सोढ़ बनता है ना, निष्ठा प्रत्यय करके, और उसका यदि हम षष्ठी बनाते हैं तो सोढ़स्य बनना चाहिए, और अगर हम मूल धातु पकड़ते हैं, ठीक है ना, तो धातु क्या है ये, शह मर्षणे, तो शह सह सूत्र बन जाता, जैसे पीछे आया था ना सहे प्रतनर्ताभ्याम च, सही कह करके षष्ठी का सहे दे दिया उन्होंने, तो ऐसा भी नहीं है ये, और षष्ठी का एक वचन माना है इसको सोढ़ह को, तो इसका तात्पर्य है पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्रत्यय आगे जब लाएंगे तो निष्ठा की ही बात नहीं है, अन्य भी ऐसे प्रत्यय आए यदि जहां जो तकार आदि हों, जैसे त्रिज तुमुन्तव्यत आदि, उनका रूप जब बनाएंगे आप तो वहां पर भी तो ये होढ़ह आदि सूत्र लगेंगे सब, सही व होवर्ण से लगेगा, झषस तथोर धोधा लगेगा, ये सब काम होंगे नहीं होंगे, क्योंकि सही व होरो दवर्णस्य तब तक नहीं लगता जब तक कि एक ढकार का लोप नहीं हो जाता, और एक ढकार का लोप होना है इसका तात्पर्य है कि हम प्रत्यय ला चुके हैं, झषस तथोर धोधा लगा चुके हैं, इष्टनाष्टुह लगा चुके हैं, तब धोढ़े लोप भी लगा चुके हैं, ये सारे कार्य कर चुके हैं। तो पाणिनि कहना चाह रहे हैं कि जहां ऐसी स्थिति बनेगी कि जहां ढकार को ढकार हो जाएगा उसका ग्रहण करना है, अगर इन निष्ठांत को ले लेंगे तो त्रिश तुमुन तव्यत आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो इन्होंने सोढ़ इतना हलंत मान करके आगे प्रत्यय कुछ भी ला सकते हो छूट दे दी उसकी, लेकिन सोड कहकर के एक शर्त ये भी साथ में है कि प्रत्यय ऐसा आना चाहिए कि जहां पर हकार को ढकार भी हो पाए, वो तभी आएगा जब तकार आदि प्रत्यय आगे होगा। तो ये इसलिए सोढ़ षष्ठी का एक वचन माना गया है, सोढ़ हलंत मान करके सोढ़। तो सोढ़ इत्यस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति, नहीं होता प्राप्ति जिससे भी हो रही हो। तो उपसर्ग लगा करके परि जब बोलेंगे तो परिनिभ्य सेव सित सय सिव सह आ गया ना, सह सुट स्तु स्वंज्ञा, तो सह वहां पड़ा हुआ है। तो परि नि और वि से उत्तर प्राप्त हो रहा था, तो निषेध भी तो इन्हीं उपसर्गों से करेंगे, तो परि का उदाहरण मिल गया। तो परिसोढ़ा परिसोढ़ परिसोढ़व्यम, यहां पूर्व सूत्र से प्राप्ति हो रही थी परिनिभ्य सेव सित सूत्र से, इसने निषेध कर दिया। अब अन्य स्थलों पर कर लेगा वो शत्व, करना भी होगा तो, लेकिन जहां ढकार बनेगा हकार का वहां नहीं करेगा। आगे देखो, स्तंभु शिवु सहाम चंगी, स्तंभु शिवु सहाम षष्ठी बहुवचनांतम चंगी सप्तम एक वचनांतम, तीन धातुएं यहां ली गई हैं। और यहां पर भी पिछले ही सूत्रों से जो प्राप्ति थी उसी का निषेध होगा, लेकिन प्रत्यय चंग आगे आना चाहिए। और चंग प्रत्यय कब आता है, जब निष् प्रत्यय कर लेंगे निश्री दूसरेभ्य, तृणयंत से ही चंग आ सकता है। तो स्तंभु शिवु सह इत्येतेषां सकारस्य चंगी परतः मूर्धन्यादेशो न भवति। अब अन्य सूत्र जो करेंगे मूर्धन्य पीछे वाले, वो अन्य स्थलों पर करेंगे, निजंत से चंग करके वहां नहीं करेंगे, वहां ये रोक देगा। तो इसमें स्तंभ धातु में तो स्तंभे सूत्र से प्राप्त हो रहा था, और शिव और सह में परिनिभ्य सूत्र में दोनों धातुएं आ चुकी हैं, वो उससे प्राप्त हो रहा था। सिद्धि बना लेना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, पहले निच लाएंगे फिर लुंग लगा ला करके चिली को चंग करके द्वित्व आदि सब कार्य करके, ठीक है ना, परि को अलग कर दो अभी को अलग कर दो तो रूप क्या बनेगा, अतस्तंभ। अब अतस्तंभत में जो परि में निमित्त है उससे उत्तर, तो उससे उत्तर तो अभ्यास आ रहा है, उससे उत्तर तो अभ्यास आ रहा है ना, तो कैसे करेंगे, तो पिछले सूत्र पर जाना है हमें, पिछले सूत्र पर जाना है जिससे प्राप्ति दिखा रहे हैं, वहां है ना स्थादिशु अभ्यास न चा अभ्यासस्य, अभ्यास का व्यवधान होने पर भी तो प्राप्त हो रहा था ना, उसको भी रोक दिया इसने। तो इस तरह से अतस्तंभत में किसको प्राप्त हो रहा था, अतस इस सकार को परी से उत्तर, अभ्यास का व्यवधान और अट का व्यवधान, अट व्यवाईपी कहा था ना, अट का विधान भी है अभ्यास का विधान भी है, तो स्तंभ के सकार का मूर्धन ने रोक दिया। ऐसे ही अभी लगा करके अभ्यत स्तंभत, शिव धातु में भी असी शिवत, अब यहां क्या स्थिति है असी शिवत में, असी शिवत, ठीक है ना, नी और परी पीछे हैं इसके, तो यहां पर असी शिवत में परी जो निमित्त है उससे उत्तर अभ्या, वो अटका व्यवधान होने पर, अटका व्यवधान होने पर जो मूर्धन्य प्राप्त हो रहा था, ठीक है ना, उसको रोक दिया गया, लेकिन अगले वाले को हो जाएगा, अगले वाले को क्यों हो जाएगा, कि वहां विकल्प किया गया ना शिवादी नाम वा अड व्यवाईपी, तो विकल्प से है वहां पर अटका विधान होने पर, तो एक पक्ष में यहां पर अभ्यास से उपसर्ग से उत्तर अभ्यास को तो नहीं हुआ, लेकिन अभ्यास के विधान होने पर अगले वाले का वो वहां पर हो चुका है, ऐसी ही न्यसी शिवत में। और ठीक इसी प्रकार से सहधातु में भी असी शहत, अभ्यास का व्यवधान वही तक हाँ, देखो तक। देखो इन धातुओं में परिनिभ्य सेव सित का अर्थ करो पहले, कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, ठीक है ना, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अटका व्यवधान होने पर भी शत्रु की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोका गया। और उपसर्ग से उत्तर, उपसर्ग से उत्तर अभ्यास, एक तो अभ्यास का सकार यदि कहीं पर है, जैसे परियत स्तंभत में नहीं था, पर्यत स्तंभत में अभ्यास में सकार नहीं था, लेकिन इन दोनों में तो है, पर्यसी शिवत और न्यसी शिवत में, और पर्यसी शहत न्यसी शहत में, यहां तो अभ्यास में सकार है अटके आगे, और वहां पर अटके आगे अभ्यास में भी नहीं था, वहां तो स्तंभ को ही तो प्राप्त हो रहा था। तो अभ्यास के सकार को उपसर्ग से उत्तर जो अभ्यास का सकार है ये इन दो धातुओं में शिव और सह में, तो यहां पर स्थादिश अभ्यास न चाभ्यास से ये था। और अटके व्यवधान में शिवादी नाम वाट विवाही पीछे, तो शिवादियों में गिनती करो ना, शिवादियों में कौन सी आ रही है, शिवादियों में ये आ जाएंगी। हाँ, आ जाएंगी, लेकिन उसमें उसके अधिकार में नहीं है। फिर देखो, फिर देखो सूत्र बोलो जाए, परिनिभ्य तो परिनिभ्य सेव सित सय सेव सित सय शिवु सह सह आ गई, और ये दूसरी सेव सेव भी आ गई, ठीक है ना, ये दोनों आ गई, तो क्या अर्थ बना उसका? केवल उस सूत्र में सेव तक ही वो अधिकार आएगी, और प्राक्षित आदर आएगी, लेकर आ गई शिवादी नाम वार्ड विवाही। हाँ, तो शिवादी नाम वार्ड विवाही में अटके व्यवधान में शत्रु की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है, एक तो उसको रोका गया, किसमें रोका गया, अभ्यास से उत्तर तो यहां पर नहीं, अटके विधान में शिवादी नाम वार्ड विवाईपी से अटके व्यवधान में प्राप्त हो रहा था, और स्थादिश अभ्यास न चाभ्यास से इस सूत्र को हम कहां तक ले जाएंगे? केवल सेव तक, सेव तक ले जाएंगे ना, सेव से प्राक सिता इनके सित से पहले पहले तक, तो सेव सित सेव उसमें आ रहा है, सेव उसमें आ रहा है, तो प्रश्न यह है कि सकार यानी कि सेव तक आ रहा है, उसका ग्रहण हो रहा है, तो पर्य शिवत में अट से उत्तर तो रोक दिया जो मूर्धन्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, और अभ्यास से उत्तर जो प्राप्त हो रहा है उसको ये नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका ये तो चरितार्थ हो गया, इसमें ये चरितार्थ हो गया अभ्यास के शत्रु को रोक करके, और अगले वाले भाग में जो है अभ्यास से उत्तर, तो वहां पर स्थादिशु अभ्यास न च अभ्यास से हाँ, क्योंकि वहां पर अट का भी तो विधान आ रहा है ना बीच में, केवल अभ्यास की बात थोड़ी हो रही है, अभ्यास में यहां पर निमित्त कहां है, यहां तो आदेश प्रत्ययों से किया है इन्होंने, है ना, आदेश प्रत्ययों से यहां पर मूर्धन्य किया है, चलो एक बार देखना, बाद में विचार करना, फिर देखेंगे कुछ रह जाता है तो। ऐसी ही सहधातु में पर्यसी शहत और न्यसी शहत, स्तंभ में तो ठीक है, वहां तो अभ्यास में कोई निमित्त है ही नहीं विद्यमान, वो तो उससे उत्तर अभ्यास का विधान होने पर भी जो प्राप्त हो रहा था उसको रोका है। चलो आगे देखो, सुनोते है स्यासनो हो, सुनोते है षष्ठी कुचनांतम स्यासनो हो सप्तमी द्विवचनांतम, यहां पर एक तो स्या प्रत्यय ले लिया है जो कि दो लकारों में हम देखते हैं लिरिट में और लिरिंग में, और सन प्रत्यय वो अलग आएगा, तो स्या सन इत्येतयोः परतः सुनोते है सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। अब यहां पर वो उपसर्गा सुनोति जो पहली धातु पड़ी है उसमें उससे प्राप्त हो रहा था षत्व, उसको रोका गया है, जैसे अभी और परी लगा करके अभी शोष्यति परी शोष्यति, और अटका व्यवधान होने पर भी कर दिया अभ्यशोष्यत परिय शोष्यत, और सन प्रत्यय का अलग दे दिया उदाहरण, तो सन प्रत्यय करने के लिए पहले जो धातु है हमारी सु, उससे सन प्रत्यय लाए तो सु और स, ठीक है ना, अब द्वित्व भी करेंगे तो सु सु पहले दीर्घ कर लेंगे अज्जन गमाम सनी, तो सु सु और स यहां तक हो गया। अब ये धातु तो बन गई है, अभी कोई प्रत्यय नहीं लाए आगे हम, सनाद्यंता धातव धातु बन गई, ठीक है ना। अब धातु बनने के बाद अब क्या करेंगे, अब कोई प्रत्यय तो लाना है, तो कौन सा प्रत्यय लाएंगे, कौन सा प्रत्यय लाएंगे, तो अच प्रत्यय ला सकते हैं या क्विप प्रत्यय ला, नहीं अच नहीं क्विप लाएंगे क्योंकि सर्वापहारी लोभ भी करना है हमें, तो सुसु स से क्विप प्रत्यय आया, क्विप का पूरे का लोप हो गया, लेकिन क्विप के आर्धातुक होने से सन के आकार का भी लोप हो गया, तो लोप से तो क्या रह गया, सुसूस ऐसा रह गया। अब सुसूस में यहां पर अभी उपसर्ग पीछे लगा हुआ है, तो अभी में निमित्त मूर्धन्य का विद्यमान है, उससे उत्तर जो शत्रु की प्राप्ति हो रही है उसका यहां पर निषेध हो गया, तो सन प्रत्यय का भी दे दिया और स्य प्रत्यय का भी दे दिया है, दोनों ही स्थलों पर मूर्धन्य नहीं होगा, उपसर्गा सुनोति से जो प्राप्ति हो रही थी उसका निषेध हो गया, अभी सुसु हो। अगला सूत्र देखो, सदेह परस्य लिटि। अब सदेह परस्य लिटि में यहां पर लिट लकार का लेना है, लेकिन पर सकार को लेना है, जब द्वित्व करते हैं दो भाग बन जाते हैं, तो सदेह षष्ठे कुचनांतम परस्य षष्ठे कुचनांतम लिटि सप्तम वे कुचनांतम। लिटि परतः सदेह परस्य सकारस्य, नहीं लिटि परतः हाँ परस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। जैसे सद के रूप चलाएंगे तो जिस अवस्था में नल प्रत्यय लाएंगे वहां का उदाहरण, तो बनेगा स साद, ये बन गया, तो स साद में जब तक हम अभी नहीं लाएंगे तब तक तो यहां मूर्धन्य प्राप्ति ही नहीं है किसी सूत्र से, लेकिन जब अभी साथ में जुड़ गया है तो फिर उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर है, यहां ससाद में मूर्धन्य की प्राप्ति हो रही है, तो उपसर्गस्थ निमित्त तो उत्तर ठीक है, स को यहां मूर्धन्य कर लिया, लेकिन ये इसको थोड़ी रोक रहा है, ये किसको रोक रहा है, पर सकार को, तो पर सकार को प्राप्त हो किससे रहा है, तब सूत्र आया स्थादिशु अभ्यासेन च अभ्यासस्य, अभ्यास का व्यवधान होने पर भी अभी में जो निमित्त विद्यमान है उसके कारण से जो प्राप्त हो रहा है उसको रोक दिया। तो एक सकार को तो हो गया मूर्धन्य पहले वाले को, क्योंकि उसको इसने नहीं रोका, इसने रोका परस्य सकारस्य, तो श साद परिषसाद निषसाद विषसाद ये सारे बन जाएंगे। अब रही बात के पूर्व वाले सकार को हम करेंगे किससे, तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर धातु में गिनी हुई है ना, कोई छूट तो दी नहीं गई है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, सदिर प्रत्यय, तो इसलिए उदाहरण जो प्रति को छोड़ करके ही आएंगे, अब सदिर प्रत्यय प्रति से उपसर्ग उत्तर नहीं करेगा मूर्धन्य, तो इसलिए उदाहरण जो यहां पर दिए गए हैं वो अभी का दिया, परी का दिया, नी का दिया, वी का दिया, प्रति का नहीं आ सकता क्योंकि प्रति से उत्तर तो प्राप्ति ही नहीं है, तो निषेध क्यों करेंगे। चलो इस पाद का अंतिम सूत्र देखो, अब निव्य भिभ्यो व्यवाय वा छंदसी, निव्य भिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, अड व्यवाय सप्तम एकवचनांतम, व्यपदम छंदसी सप्तम एकवचनांतम। इसमें कितने उपसर्ग हैं, नी वी अभी, ठीक है ना, निव्य भी और उसका पंचमी में निव्य भिभ्य, तो इनमें सब में देखो निमित्त विद्यमान है मूर्धन्य का इण, तो नी वी अभी इत्येतेभ्य उपसर्गेभ्य उत्तरस्य सकारस्य। अब सकार किन धातुओं का लेना है हमें, वो नहीं कहा इसमें, वो कोई सा भी सकार जो पीछे जिन सूत्रों से प्राप्ति दिखाई गई है उन सब धातुओं को यहां पर ग्रहण कर लेंगे। तो सकारस्य अड व्यवाये छंदसी विषये विकल्पेन मूर्धन्यादेशो न भवति, और पीछे क्या कहा था कि अट का विधान होने पर मूर्धन्य हो जाता है, ये कहता है आप करो तो लेकिन विकल्प से करना, तो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, जैसे रूप है असीदत, तो असीदत में यहां अट आ चुका है, उपसर्ग है नी, तो नी में निमित्त विद्यमान है, और अट का व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य पीछे किया गया था, लेकिन इसने कर दिया विकल्प। तो सद धातु में किससे प्राप्त हो रहा था, सदिर प्रत्यय, वही जो पीछे बोला था अभी, तो न्यसीदत व्यसीदत और न्यसीदत व्यसीदत ये भी बन जाएंगे, ठीक है ना। एक और दिखा दिया है व्यष्टौत, तो वी अस्तौत, व्यष्टौत तो वी अस्तौत, यहां तो मूर्धन्य कर दिया गया है, और नहीं करेंगे तो व्यस्तौत, यहां भी अट का विधान आ रहा है। ऐसे ही अभी अभ्यस्तौत, देखो वो तो हो गया असीदत, कौन से लकार का हो गया, और अस्तौत, अस्तौत किसका हो गया फिर, जो दोनों लंग लकार के है ना, इतना अच्छा लग रहा है लंग दोनों में वही लगा दिया। देखो धातु क्या है, मूल पकड़ो पहले, मूल धातु बोलो एक बार, नहीं जिसका उदाहरण है ये, मूल धातु बोलो ना, शदलिरी, मूल धातु क्या है शदलिरी, लिरी लगा हुआ है, और लिरी लगता है तो क्या परिणाम निकलता है उसका, कौन से लकार में जाकर के, कुशादि द्योतादि, तो कौन सा लकार चाहिए, लुंग। अब वो हुआ क्या कि वो आ दिख रहा है ना, दा में आ, कि शब का आ है, शब का आ नहीं है, ये अंग का आ है, पुषादि द्वादि चिली के स्थान पर जो अंग हुआ है, लेकिन वहां सीध आदेश कैसे बनेगा, वो भी नहीं बनी बात, शदलिरी को सी करना है ना, नहीं बनेगा तो लंग का ही, और नहीं ठीक है वो लंका हो गया, ये स्तु धातु, धातु भी तो बदल गई ना, ये धातु बदल चुकी है। अच्छा वहां पर बनाएंगे यदि हम लुंग लकार में तो क्या बनेगा, वहां पर फिर क्या बनेगा, असदत, असीदत नहीं बनेगा, ठीक है ना, असीदत यदि बना है तब तो लंका ही होगा। तो न्यसीदत व्यसीदत और न्यसीदत व्यसीदत, ये स्तु धातु का है। अब स्तु का बनाएंगे हम लंग लकार में, तो ये क्योंकि अदादिगण की है, अदादिगण में तो शब का लुक हो जाता है, तो लुक होने से अस्तौत, और वी लगा दिया तो व्यष्टौत, अभ्यष्टौत। बिना उपसर्ग लगाए तो देखो मूर्धन्य प्राप्ति ही नहीं है, ठीक है ना, बिना उपसर्ग का उदाहरण तो दे ही नहीं पाएंगे, और सूत्र भी यही कह रहा है कि नी वी और अभी ये होने चाहिए। तो इस तरह से इन तीन उपसर्गों के साथ में यहां विकल्प किया गया है। अन्य कोई लगाएंगे उपसर्ग तो वहां पर फिर सदिर प्रत्यय सूत्र से नित्य ही षत्व करेंगे सद धातु में, और स्तु धातु में उपसर्गा सुनोति सुवती इस सूत्र से करेंगे, दोनों के अलग अलग सूत्र हैं। तो इस तरह से जो प्रकरण हमारा प्रारंभ हुआ था, कहां से और कौन सा प्रकरण, कौन सा प्रकरण और कहां से, ठीक है, क्या प्रकरण चल रहा था, मूर्धन्य का, और मूर्धन्य हमने सकार का भी किया था, ये ज्यादा व्यापक रहा, और एक जगह धकार को भी किया था, इणा शीध्वम, तो वो तो बेचारा छुप गया नए पथ्य में, वो छोटा ही प्रकरण था, लेकिन सकार का शकार ये बहुत लंबा प्रकरण चला है, यहां पर आकर के समाप्त हो गया। अब नकार के णकार का चलेगा ये अंतिम पाद में, ठीक है, यहीं तक रखते हैं प्रणोधन। ओ